sumabay sa aking pangarap. Kumakanta sa iyong harapan, bitbit ang sariling pyesa. Hindi ko pa mawain hanggang saan ang mararating. Basta't ang alam ko lamang, mahal ko ang pagkanta. Pangarap ko, maridig din ang awit ko. Kumakanta sa malaking tablado. Halina't sumabay sa lingaw, maglakbay sabay nitong pangarap. Halina't sumabay sa lingaw, maglakbay kasabay nitong pangarap. At aawitin ko ang istorya ng buhay ko noon. Sa bandang pinapanood, sabi sige, kantahan tayo. Wag mabagal ang tempo. At pangarap ko, marinig din ang awit ko. Kumakanta sa malaking entablado. Sabay nitong pangarap. Halina't sumabay sa ginaw, maglakbay kasabay nitong pangarap. Aawitin ko ang istorya ng buhay ko noon at ngayon. Sa aking awitin, maglakbay kasabay nitong pangarap.